Alvida, alvida, alvida, alvida, alvida, alvida, alvida, alvida, hai. Jiye ki kaise sakina, Hussain jaate hai. Jiye ki kaise sakina. عجیب پڑا نظر کے سامنے مرنے کو اس کا باپ چلا تڑپ رہی ہے حزینہ حسین جاتے ہیں حرم میں حشر ہے برپا حسین جاتے ہیں حسین جاتے ہیں حرم میں حشر ہے برپا حسین جاتے ہیں سکے سکینہ حسین جاتے ہیں حرم میں حشر ہے برپا حسین جاتے ہیں حسین جاتے ہیں حرم میں حشر ہے برپا حسین جاتے ہیں اسی پہ آج قیامت عجیب گزرے گی کوئی بتا دے بس اتنا حسین جاتے ہیں حرم میں حشر ہے برپا حسین جاتے ہیں خدا کے واسطے لو بڑھ کر سنا ہے اب میرے بابا حسین جاتے ہیں حرم میں نشر گئے برپا حسین جاتے ہیں کروں گی کبھی مجھے قسم ہے نہ مانگوں گی اب کبھی پانی وقت آ گیا کیسا حسین جاتے ہیں حرم میں نشر گئے برپا حسین جاتے ہیں لیا بڑھ کے کوئی لپٹ گیا قدموں سے شاہ والا کے سروں سے اٹھتا ہے سایہ حسین جاتے ہیں حرم میں نشر گئے برپا حسین جاتے ہیں بغد میں اصغر بشیر کو چھپا بھی چکے نہیں ہے اب کوئی اپنا حسین جاتے ہیں حرم میں نشر گئے برپا حسین جاتے ہیں ہم غریبوں کا مدد کو آئیے بابا حسین جاتے ہیں حرم میں نشر گئے برپا حسین جاتے ہیں جان کہیں شمیم لٹ گیا کنبا حسین جاتے ہیں حرم میں نشر گئے برپا حسین جاتے ہیں کی کیسے سکینہ